حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی گود میں ہوتا تھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 275۔